สอนนอกเรื่องพระท่านว่าภาวนาอย่างนั้นดีภาวนาอย่างนี้ดีอย่าไปเชื่อพระองค์ไหนพูดอย่างนี้คือคนภาวนาไม่เป็นมีแต่เที่ยวหาหลอกลวงชาวบ้านบางทีตั้งสำนักปฏิบัติขึ้นแทนที่จะมาประกาศว่าที่วัดฉันมีผู้ภาวนาแล้วงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพลเมืองดีแทนที่จะโฆษณากันอย่างนั้นโน่นติดป้ายประกาศมาตั้งแต่เมือง8ริ้วจนกระทั่งถึงเมืองโคราชถ้ำผีสิงเอ่ยเต่าล้านปีเอ่ยมักกะลีผลเอ่ยมันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์มันเก่งพระก็เอาวิทยาศาสตร์นั่นแหละมาหลอกคนสร้างรูปเต่าขึ้นมาอ้าวเต่าหลับตาถ้าใครทำบุญแล้วเต่าลืมตาไปกดสวิตช์ไฟฟ้ามันก็ลืมตาขึ้นมาไม่เห็นหรือในปั๊มน้ำมันหุ่นมันถือธงมันแกว่งไปแกว่งมาอยู่คนก็โน้มว่าอยู่นั่นวิทยาศาสตร์สมัยนี้มันหยอกใครเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อสิ่งหลอกลวงการปฏิบัติธรรมคือการฝึกตัวเองให้เป็นคนดีสร้างพลังจิตให้เป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดนี่คือหลักที่ถูกต้องใครมาบอกว่าหลวงพ่อนั่งทางในดูปู่ย่าตายายให้หน่อยไปสุขไปทุกข์อย่างไรไปเกิดที่ไหนหลวงพ่อจะตอบอุ้ยคุณอย่ามาสอนให้พระโกหกนี่คือหลวงพ่อพุทธบางองค์พอไปถึงก็ดวงเป็นอย่างนั้นดวงเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ยความเป็นไปของเรามันตรงกัน 90% พูดเดาไปมันก็ถูกบ้างผิดบ้าง